قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض ہے جس طرح پہلے روزہ فرض تھا. یہ چند ایک دن ہیں جن دنوں کا روزہ تم پہ فرض کیا گیا ہے، اور روزہ فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. رمضان المبارک کا روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان آدمی پر فرض قرار دیا ہے. کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ رمضان کا روزہ نہ رکھے. رمضان کا مہینہ اگر اس کی زندگی میں آئے اور وہ رمضان کے روزے نہ رکھے تو اللہ رب العالمین کے کاغذوں میں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ تعالی پر ایمان لانے والا نہیں ہے. مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے سوال کیے آ کے. ایک سوال اس میں یہ تھا کہ مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی السلام انت اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. کہ اسلام کہتے ہیں پانچ چیزوں کے مجموعے کو، اللہ تعالیٰ کی توحید اور میری نبوت اور رسالت کا اقرار، نماز قائم کرنا، یہ نہیں کہ نماز مجھ پہ فرض ہے بس، ماننا نہیں. اسلام کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا. یہ پانچ کام جو بندہ کرتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ بس مسلمان ہے، لیکن اسلام کا جو ایک یعنی کہ انداز ہے اور اسلام نے جس آدمی کو مسلمان کہا ہے وہ آدمی ہے جو یہ پانچ کام کرے گا. ان میں سے ایک کام بھی اگر نہیں ہے تو آدمی مسلمان نہیں ہوتا. اسی طرح عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ بندہ یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ میرا مالک خالق ہے، تو اس بندے کا اللہ پر ایمان گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمان باللہ نہیں کہتے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث وفد عبد القیس، بڑی مشہور روایت ہے. بنو عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، چند بندے تھے، کچھ دن ٹھہر کر واپس جانے لگے تو آپ نے انہیں چار کام کرنے کا حکم دیا، چار کاموں سے منع کیا. انہیں جن کاموں کا حکم دیا ان میں سے ایک کام تھا امرہم بالایمان باللہ وحدہ، حکم دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے کے آئے. پھر پوچھا هل تدرون ما الايمان بالله وحده، تمہیں پتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے، اللہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ ورسوله اعلم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا الایمان، ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور میری نبوت اور رسالت کی گواہی، وتقیم الصلاۃ نماز کا قیام، وتؤتی الزکاۃ زکوٰۃ کی ادائیگی، وتصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا، وان تؤتوا من المغنم الخمس اور مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرنا. یہ پانچ چیزیں کسی بندے میں جمع ہو تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے. ایمان کے چھ رکن ہیں نا، اللہ پر ایمان، رسولوں نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور یوم آخرت پر ایمان. تو جو سب سے پہلا رکن ہے ایمان کا، اللہ پر ایمان، اس کا معنی کیا ہے؟ توحید و رسالت کی گواہی، نماز قیام زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا، یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا معنی۔ یہ رمضان کا روزہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے بغیر بندہ مؤمن یا مسلم نہیں بنتا۔ پھر ابتدائی اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رخصت دی تھی کہ جو آدمی چاہتا روزہ رکھ لیتا، جو چاہتا فدیہ دے لیتا، ایک مس کو کھانا کھلا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی اس رمضان کے مہینے کو پاتا ہے وہ روزہ رکھے، جو آدمی بیمار ہے یا مسافر ہے فعدت من ایام اخر وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو آدمی طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینے کی وہ فدیہ دے لے۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فدیے والے قانون کو ختم کر دیا، فدیے والا حکم منسوخ ہو گیا۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، یہ سرچشمہ ہدایت حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، لہذا تم میں سے جو آدمی اس مہینے کو پائے فلیصمہ، وہ اس کا روزہ رکھے، جو بیمار اور فعدت من ایام اخر وہ بعد کے دنوں میں رمضان کی گنتی پوری کرے، جتنے روزے رہ گئے ہیں اس کے وہ پورے کرے۔ یرید اللہ بالیسر ولا یرید بکم العسرا، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ ولتکملوا العدۃ، اور یہ قانون اس لیے بنایا ہے کہ تم تعداد روزوں کی پوری کرو۔ فدیے والا حکم اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ پہلے جو چاہتا ساما روزہ رکھ لیتا، ومن شاء افطر، جو چاہتا روزہ نہ رکھتا، واطعم مکانہ مسکین، روزہ رکھنے کے بجائے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرتا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر ان کو کفارے سے منع کر دیا گیا، وامروا بالصوم، اور انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ جب صحابہ کرام یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا تو اس میں حکم دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، ایک آدمی بیمار ہے اپنی زندگی میں روزے نہیں رکھ سکا، کچھ عرصہ بیمار رہ کر یا طویل عرصہ بیمار رہ کر فوت ہو جاتا ہے، اس کے ذمے فرضی روزے ہیں، اس نے روزہ رکھنا ہے، لیکن فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی فوت ہو گیا، روزے رمضان کے، روزے نظر کے، روزے کفارے کے، کسی بھی قسم کے فرض روزے اس پر باقی تھے، تو اس کے اولیاء، اس کے ورثاء اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ یعنی مرنے کے بعد بھی میت کے اولیاء اور ورثاء کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ تو یہ اہمیت اور فرضیت ہے روزے کی کہ مرنے کے بعد بھی میت کی طرف سے روزہ ہی رکھا جائے، کفارے والا قانون ختم۔ پھر اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ، جو ایک دن کا روزہ فی سبیل اللہ رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں مجاہد، اگر ایک دن کا روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تے سے جہنم کو 70 سال تک دور کر دیتے۔ اور فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھ لے، بندہ رکھنے والا مؤمن ہو، ایمان کی حالت میں روزہ رکھے، احتساب کرے اپنا، گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے، نیکی کی اللہ تعالیٰ سے طلب اور امید رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان کے روزوں کی اللہ رب العالمین نے فضیلت اور اہمیت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سارا یہ مہینہ رمضان المبارک کا اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل درآمد کریں، اور روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور جب تک زندگی رکھے ہماری زندگی میں جب بھی رمضان آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت اور توفیق دے کے رکھے کہ ہم یہ فریضہ ادا کرنے والے بنے۔ اما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکلت و الیہ۔